Всё на пачатку было так, як Пятро марыў, несучы бульбу. Саша недзе затрымалася на візітах, ён сам набіраў бульбы і варыў большы чыгунок, чым звычайна. Можна нарэшце дазволіць такую раскошу. Трашчалі ў грубцы сухія тонкія галінкі, языкі полымя з вясёлым гудзеннем аблізвалі закаптелы чыгунок. Вада яшчэ не кіпела, але на паверхні яе плавалі ўжо шматкі пены. Апякаючы руку, Пятро знімаў пену лыжкай. Пакуль яны ішлі з грамыкам, і той нёс мяшок, пакуль абіраў бульбу, сек галлё і распальваў у грубцы, ў душы яшчэ трымаўся нейкі нядобры асадак. Рэшткі той трывогі, што з'явілася падчас размовы, рэштка незадавальнення сваім маўчаннем, не да твару гэта сакратару, а запалаў агеньчык і як бы выпаліў усё, панёс дымам у комін, а закружыла ў чыгунку вада і зусім стала весела. Безумоўна, шмат што робіцца не так, шмат што незразумела, але чаму ён так балюча павінен браць усё да сэрца? Хіба ўсе гэтыя праблемы толькі яго ці панасаў клопат? Думаю, увесь народ і працуе ўвесь народ. І непраўда, што ўсе чакаюць, што скажа адзін чалавек. Сам жа ён, грамыка, не чакаю гэтага. Працуе ад цямна да цямна, каб лепшы больш насеяць і сабраць ураджай. Вяртаюцца салдаты, яшчэ шэсць узростаў звальняецца. З якой прагнасцю яны накінуцца на працу? А будуць працаваць людзі, будзе плён працы, нешта зробяць, каб і ў сяле больш аставалася, ў калгасах, галоўнае, што перамаглі, хоць і вялікай крывёй, а калі мір, то ўсё наладзіцца. Народ такая сіла, што ўсё дужаем. З мяне будзе правільны гісторык, я ўжо добра засваю, што рухаючая сіла гісторыі – народ. Жартам падумаў Пятро, кідаючы ў грубку ў полымя сухія палачкі. Седзячы на перакуленым табурэце, ён узяў дроў, не азірнуўшыся, разбурыў нейкую датчыну гульню. Ленка закрычала: «Тата, бладні!» Ён павернуўся. Малая паспела збудаваць з кароткіх сукаватых палачак клеткі, розныя па форме. Калі ён вярнуўся з арміі, дачка доўга і ўпарта не хацела назваць яго татам. З незвычайнай дзіцячай хітрасцю абыходзілася без зваротку. Яму неяк не ўдавалася заваяваць яе сімпатыю. Гэта таксама засмучала Сашу. Аднойчы яна нават кінула з болем: «Які ты бацька?» «Это пакрыўдзіла Пятра». Бо ён любіў дачку, меў да яе вялікую пяшчоту і замілаванне. Бяда толькі, што выказваў іх нязграбна, неумела, а дзецям, мабыць, трэба знешнія праявы любові, ласкі. Прафесія бацькі таксама нялёгка набываецца. Пералом у іх адносінах адбыўся раптоўна. Пад Новы год ён прывёз ёй з горада маленькія саначкі. Падарунак яна прыняла абыякава, перавярнула, накрыла палазы хусцінкай, зрабіла хатку сваёй адзінай ляльцы Каці. Але калі ён павёз яе катацца і смела пусціў санкі з высокай гары, дачка завішчала ад захаплення, крыкнула на ўсё поле: «Тата, яшчэ!» Можа, сто разоў яна паўтарала гэтае «тата» шчэ, І 100 разоў ён ашалелы ад радасці, абліваючыся потам, цягнуў па слізкай сцежцы санкі на гару, дзе чарнелі рэшткі былога ветрака, і з крыкам і галёканнем, што таксама цешыла малую, пускаў уніз у стары калгасны сад. Саша расказвала, Ленка, калі вучылася гаварыць, доўга адмоўе не ставіла пасля дзея слова. Ленка, хочаш малачка? Хачу не. Ленка, упадзеш? Упаду не. А сваю частую просьбу: мама, не ідзі нікуды, вымаўляла так: мама, ідзі куды не. К яго прыезду малой пайшоў 5-ты год. Яна гаварыла ўжо амаль правільна. Але Пятру так спадабалася яе не пасля слоў, што ён сам у размове з ёй з Сашай жартам пачаў гаварыць гэтак жа. І малая, забываючыся, часта пачала вяртацца да свае ранейшай канструкцыі сказаў. Саша спачатку смяялася, а пасля пачала непакоіцца. Навучыш, педагог. Смяяцца будуць з дзіцяці, не кажы так, Лянок. Тата гаворыць няправільна. Ленка следам за маці пачала рабіць яму заўвагі. Тата, правільна не. Пятро рагатаў. Таму і гэтае браць не таксама рассмяшыла. Ленка здагадалася, што ён смяецца, і тут жа выправіла сваю памылку. «Тата, не трэба блаць!» Сказала яна гэта з той мілай дзіцячай інтанацыяй, якая заўсёды выклікае ў бацькоў замілаваннем. Пятро прытуліў дачку да сябе, пацалаваў беленькія шаўкавістыя валосікі. «Слаўны ты мой доктар! Але ж нам трэба зварыць бульбачку. Ты хочаш бульбачкі?» «Хачу, з жылам!» І каўтнула слінку. А ён, бацька, пасля доўга не мог пракаўтнуць горкі камяк, што стаў у горле, рос душыў, выціскаў слёзы. Дзіця галоднае, але не плача, не просіць, цярпліва чакае. Гаротныя дзеці вайны. Ленка з неразуменнем і здзіўленнем глядзела на яго, чаму ў таты блішчаць вочы, спытала: «Ад дыму?» «Ад дыму», усміхнуўся Пятро, апускаючы дашчку. «Ну, што ты набудавала тут?» «Сяло. Ета хата тёткі Гапы, а ета сельсавет, тут мамчы нам булатолыя, а ета наш дом». «О, ды ты вялікі архітэктар!» Пятро дастаў віламі чыгунок, паставіў на прыпечак, ткнуў лыжкай, ці не гатова бульба. «Не, лыжка слізгала паміж бульбін». «Але, Лянок, мале, Лянок, прыйдзецца табе разбурыць адзін домік. Трэба дровы, каб бульбачка даварылася». «Які ты разбурыш?» «Магазін. У ім нічога няма. Мукі не, солі не, і кафет не». Пятро зарагатаў. «Правільна, дачка, разбурым магазін, все адно райспажыў саюз, нічога не завозіць нам, адну гарэлку, да і тую тройчы разбаўляюць вадой». Нарэшце бульба зварылася, адцэджваючы ваду, дыхаючы смачны пах, ён разважаў: «Але ты архітэктар. Мы маглі б з табой будаваць масты. Але мама нікуды не хоча ехаць. Прыйдзецца нам займацца гісторыяй». «Ну, што ж, гісторыя таксама навука патрэбная, каб людзі не забываліся на мінулае. Большасць кніг, а іх немала, ляжала на стале. Стол Саша раздабыла недзе адмысловы, панскі, можа 100гадовы, дзве ножкі яго першы майстр прыгожаў адмысловай мастацкай разьбой, якую моцна папсаваў шашаль, трэцяе пазнейшай работы добра абгаблявана таксама нядрэнным майстрам, а чацвёртая звычайная бярозавая чурка яе прыладзіла сама Саша, абы стаяў гэты інвалід многіх войнаў. Стол быў гордасцю іх, багацейшы атрыбут мэбліроўкі і прадмет няспынных кпінаў і жартаў. Пятро адсунуў кніжкі газетай, заслаў квяцісты трафейны настольнік, каб не запэцкаць. Газеты ён шкадаваў не менш, чым настольнік, яны патрэбны былі яму ў працы. У Сашы не было такой павагі да газет, яна іх бязлітасна драла на свае парашкі. І ў іх часам за газеты былі сваркі. Каб знайсці самы нецікавы нумар, Пятро прагледзеў цэлы стос. У звяздзе на дзве палосы быў змешчаны праект і апісанне забудовы вёскі на 60 двароў. Нават на паперы вёска выглядала прыгожа і прывабліва. Яшчэ дні тры назад ён адклаў гэты нумар, каб выкарыстаць у сваёй чарговай гутарцы ці дакладзе. Ён разважаў, надрукавалі такі праект, значыцца, не ва ўсіх раёнах такая разруха, што людзі ніяк не могуць выбрацца з зямлянак хаця б у якія-небудзь хацінкі, а ёсць мясціны, дзе могуць збудаваць вось такія вёскі, як у газеце, цагляныя, з чарапічнымі дахамі, з тыповымі гаспадарчымі пабудовамі. Даўшы да цэбульбы і наліўшы ў чарапок рыбінага тлушчу, Пятро падсунуў табурэтку бліжэй да акна, каб яшчэ раз больш уважліва прачытаць апісанне праекта казачнай вёскі. Вокон у пакоі было аж на тры, а святла немнога. Адно акно ўвогуле было забіта, у двух менш за палавіну шып, састаўленыя з кавалкаў шкла, рэшта ж пачарнелая фанерала і ржавая бляха. Падчас завірухі праз гэтыя шыбы, як іх не заканапачвалі, не затыкалі анучамі, на стол намятала горбачкі снегу. Всю зіму яны спалі на печы. Добра, што печ руская, вялікая, траім на ёй было зусім прасторна. Ужо даўно зайшло сонца. У дні блізкія да вясновага ці асенняга сонцастаяння змяркаецца хутка і непрыкметна. Вокны выходзілі на поўначы ўсход, і Пятро чытаў павольна, ледзьве разбіраючы словы артыкула. Кажуць, на змярканні часцей за ўсё чалавека агортваюць сумота, цяжкі роздум, трывога. Не, ў яго гэта нельга было назваць ні трывогай, ні смуткам. Гэта было нешта зусім іншае. І яму цяжка знайсці вызначэнне. Узнікла такая гама пачуццяў, што ён сам ніколі не здолеў бы разабрацца ў ёй, а тым больш расказаць каму-небудзь, нават такому блізкаму чалавеку, як Саша. Адно адчуў выразна. Не скажа ён калгаснікам пра гэты сапраўды такі казачны праект. Нехай чытаюць самі. А яму няма чаго гаварыць. Это той самы попел, тое самае абяцанне малочных рэк, пра якое гаварыў Грамыка. Ох, панас, панас, добры ты чалавек, але гутарыць з табой вось так, з вока на воку і душа ў душу, небяспечна. Можаш ты загнаць вожыка ў мазгаўню? Саша ўвайшла больш імкліва, чым звычайна. Пятро адразу яшчэ па яе кроках за дзвярыма у калідоры адчуў, што яна нечым усхвалявана, паставіла на падаконнік загорнутую ў газету бутэльку, скінула сваю адзіную шарсцяную сукенку, што была і за рабочую, і за святочную, надзела старенькую паркалёвую кароткую, зрабілася падобная на дзяўчынку падлетка, худзенькая, грудзі два маленькія бугаркі, ключыцы тырчаць. Пятру стала шкада яе. Сэрца сціснулася, зашчымела ад жалю, яшчэ ад здагадкі, што Сашына ўсхваляванасць і такое маўчанне маюць дачыненне да яго. Зноў нейкае непаразуменне, якое. Хто-небудзь з настаўніц плётку пусціў. Ёсць такія ўдовы зайздросніцы, ім чужое шчасце, што бяльму ў воку. А мы з Ленкай бульбы зварылі, я пуды два прывалок. Ленка павячэрала ўжо. Добра паела, дачушка. Саша нахілілася да мало, якая падбегла да яе, падолам сукенкі па-сялянску выцерла запэцканы тварык. Добра. А чаго ты так доўга, мама? Я малачка табе прынесла. Яна разгарнула газету, наліла з пляшкі. Малая, стоячы пасярод пакоя, трымаючы шклянку абедзвюма ручкамі, прагна і прыгожа піла, струменчыкі цяклі па барадзе на сукенку. Саша як бы не бачыла мужа, быццам і не было яго. «Давай вечараць і мы, Сашок!» Яна не адказала. Спачатку ён разгублена прыціх, але хутка адчуў, што у ім знімаецца абурэнне. Што за дурная мода вось так маўчаць? Баліць табе, скажы, закрычы, я тут, я ёсць і разумею, бачу кожны рух тваёй душы. Можа, і Саша пачула буру, бо раптам падышла я да яго. І сказала амаль шэптам, але тым шэптам, што гучней за любы крык. Ну, дарагі мужанёк, я думала, ты ад маладосці ды дурноты нашкодзіў, як кот. Паверыла, што і праўда гэта было раз. Аж вунь што ты... Яна задыхнулася. Ты і пасля знайшоў яе. Яна крута павярнулася, взяла з ложка плацця, выхапіла з кішэні пакамечаны канверт. На! Ад тваёй ППЖ! Чытай, радуйся! Яна мужа кідае. Ці не да цябе збіраецца прыехаць? Петро взяў канверт, нічога не разумеючы, не здагадваючыся нават, пра каго ідзе гаворка. І почырк яму нічога не сказаў. Але, дастаўшы лісток, не вытрымаў. Глянуў на подпіс «Тоня». Адкуль яна ўзялася, як даведалася яго адрас? А, на канверце адрас яго бацькоў. Пісьмо сюды пераслалі яны, бацькі. Зваротны адрас... Знаёмая лічба палявой пошты, зенітны полк, дзе ён пачынаў службу і вайну, толькі тады гэта быў асобны дывізіён, а цяпер полк. Нічога дзіўнага, там у палку адрас яго бацькоў мог захавацца ў справах, у ранцах ці ў памяці былых саслужыўцаў. Ён маланкава вачамі ўпаў з мроку, прабег кароткае пісьмо, нічога асаблівага, ніякага нават напамену пра іх адносіны, што ж магло абурыць Сашу. Гэта? Са Сцяпанам у нас нічога не будзе, кіну я яго, афармляю звальненне, паеду да мамы. А, вось гэта. Цяпер я часта думаю, кажу яму, недарэмна ты даў яму па мордзе. І словы твае ўспамінаю, якія ты сказаў у шпіталі ў Ландсбергу. Але толькі гэта. Некалі, яшчэ ў партызанскім шпіталі, ён расчулены. Чыста сардэчна прызнаўся пра сваю выпадковую сувязь з Тоняй. Саша слова яму не сказала параненаму. Але ён бачыў, што ёй балюча было. Помніць, як раптам змяніўся выраз яе твару вачэй, як прыкусіла яна губу, і якая пасля стала, як бы раптам аддалілася ад яго. зрабілася клапатлівай сястрой, міласэрнай сястрой, не больш. Не без уплыву Марыі Сергеевны яна пазней зноў наблізілася. А так магло здарыцца, што і зусім аддалілася б. У яго ўжо была, з'явілася боязь страціць яе. Калі ён зноў пайшоў на фронт, боязь гэтая вырасла ў страх. Саша падагравала гэты страх сваімі пісьмамі, як бы між іншым паведамляла адзін раз пра тое, што заязджаў да яе Владзімір Лялькевіч. Другі, што ў вёсцы, дзе яна цяпер працуе, размясцілася вайсковая часць і многа маладых афіцэраў. Трэці, што да гаспадыні, дзе яна на кватэры, прыехаў на пабыўку сын афіцэр. Толькі вярнуўшыся з арміі, Пятро даведаўся, што паведамленні гэтыя былі помстай яму. Можа, не вельмі разумнай, дасціпнай, але інакшых назваць нельга. Ніякая часць у Грыбаўцы ніколі не стаяла. На кватэры Саша жыла ў жонкі Панаса Грамыкі. Адно толькі праўда пра Лялькевіча. Ён быў другім сакратаром райкама партыі і, безумоўна, мог праязджаць, але ў Пятра ўжо тады ў партызанах знікла ўсякая рэўнасць да яго. Страх, безумоўна, знік, калі ён вярнуўся. Саша, яго жонка, назаўсёды на ўсё жыццё, і нішто не здолее іх разлучыць. Але боясь, што яна зноў аддаліцца, як тады, перашкодзіла яму прызнацца, што ён меў сустрэчу з гэтай Тоняй яшчэ раз у Германіі. Баяўся не паверыць Саше, што велізарнейшым чалавечым муравейніку, разварушаным вайной, расстаўшыся недзе ў Мурманску, можна было зусім выпадкова сустрэцца пад Берліном. Праўда, на вайне былі яшчэ больш неверагодныя сустрэчы, чаго не было там. Аднак ці зразумела б гэта Саша, ці не падумала б, што яны перапісваліся, шукалі гэтай сустрэчы, і адбылася яна зусім інакш, у інакшых абставінах. Магла б не выказаць свайго невер'я, а ў потай пакутаваць. Бывае лож во спасенье, а бывае праўда, пра якую лепш змаўчаць. Але ж не, няма відаць такой праўды. Недарэмна кажа старая мудрасць, няма такой тайны, якая не стала б яўнай. І гэта стасуецца да ўсяго, да палітыкі, дыпламатыі, вайны і да жыцця двух людзей. Лепшая сямейная дыпламатыя – гэта дыпламатыя поўнага ўзаемнага давер'я і безмежнай шчырасці. Шкада, што многія з нас прыходзяць да гэтай высновы пазнавата. Пятро, разгублены ад нечаканасці, нясмела ступіў да жонкі. Сашок, я ўсё растлумачу. Выслухай толькі спакойна, навошта ўскладняць і без таго нялёгкае жыццё наша. Не трэба мне ніякіх тлумачэнняў. Даволі з мяне тваіх казак. Выдумляць ты ўмееш. Пятро хацеў узяць яе за руку, яна рэзка адступіла і гнеўна крыкнула: «Не чапай, я ненавіджу цябе!» Ленка обняла ее колени, захныкала: «Мама, не свалися, я боюся». Саша схапила дочку на руки, притиснула до грудей, быцем ей нечто погрожало: «Не бойся, моя маленькая, я не буду свариться». «Ну, во что мне свариться? Мы прожили с тобой 5 год и не сварились. Ни с кем, только с немцами. И мы будем жить с тобой, и никто, и тата с нами, так, мамочка?» Саша быцем прикусила язык, больше ни слова. Ужо ў прыцемку памыла малой ручкі і ножкі і, не вячэраючы, уклалася з ёй на вузкім ложку, на якім, калі злезлі з печы, спалі яны ўдваіх. Дачка спала на ляжанцы. Петро зразумеў, што цяпер тлумачыць няма карысці, і нічым не парушаў маўклівай вайны. Было да болю, да роспачы крыўдна. З якімі пачуццямі ён нёс гэтую бульбу, з якой пяшчотай гатаваў вечару, і вось табе, калі ласка. Нейкае недарэчнае, зусім непатрэбнае пісьмо атруціла настрой, сапсавала вечар, які мог бы стаць шчаслівым. Для шчасця не так ужо многа трэба: праца, любоў, дружба, узаемаразуменне і вера, не галоднае дзіця, ну і самім чыгунок вось гэтай бульбы. Няма нечага аднаго. Ланцуг разарваны. Петро шкадаваў сябе, а яшчэ больш яе, Сашу. З 8 раніцы да 12 яна прымала в амбулаторыі, потым да цямна візіты. Колькі іх было, хворых нямала, інваліды, дзеці. Ён не адважыўся нават запаліць лямпу. Сядзеў на табурэцы каля стала, сцямнела, сціхлі галасы дзяцей на вуліцы каля рэчкі, сціх вецер, усё сціхла, акрамя яго думак. Калі людзі навучацца рабіць своеасаблівую фанаграму, ці, як яе назавуць, мысленне думак, іх вельмі здзівіць форма крывой. Яна будзе не толькі ламаная з падзеннямі, узлётамі, яна будзе пакручастая, як казачны лабірынт, як зблытаны маток нітак, ці яшчэ нешта больш адмысловае. Яе будзе нялёгка расшыфраваць гэтую мыслеграму. Думкі Пятра скакалі ад Сашы да Грамыкі з мінулага ў сённяшні дзень, ці нават заляталі ў заўтрашні, а то не да Бог ведае каго, часам да зусім выпадковых людзей. Якія прозвішчы цяпер? Рамашова ці Кідала? На канверце не піша, я не паспеў тады нават запытаць. Прыгадалася іх апошняя сустрэча. Не, дзве кароткія сустрэчы год назад. Але было гэта роўна год назад, у пачатку красавіка. Ой! Ці не ў гэты ж самы дзень? Дывізію іх на плацдарме за Одарам змяніў танкавы корпус, тэрмінова перакінуты з усходняй Прусіі, дзе вайна была закончана. Маршал Жуков сціскаў магутны браніраваны кулак для ўдару на Берлін. Дывізію, якая панесла на плацдарме немалыя страты, асабліва ад праклятых Фау-2, як бы адводзілі ў рэзерв на адпачынак у блізкі тыл за нейкія 40 кіламетраў ад фронту ў горад Ландсберг на варце. Але зенітны дывізіён не адпачываў. Ён заняў баявыя пазіцыі, каб сцерагчы адпачынак змушаных пехацінцаў. Камандны пункт дывізіёна размясціўся на самым беразе ракі, заняўшы будынак нейкага яхт-клуба і суседнюю кірху пад назіральны пункт. Метраў за 300, не больш, вышэй па рацэ скаламі з бетону і рэбрамі жалезных ферм вытыркалі з вады рэшткі взарванага моста. Ад гэтага шырокага, збудаванага на стагоддзі гарадскога моста астаўся адзін пралёт ад таго супрацьлеглага берага, ды і той трымаўся на пакалечаным быку. І аднак нейкі разумнік-камандзір не знайшоў лепшага месца, каб размясціць узвод батарэі МЗА, паставіў яго на гэтым пралёце. 3 45-кі сваімі доўгімі тонкімі дуламі, спушчанымі, нюхалі рачную прахалоду. Над імі былі распяты камуфляжныя сеткі, але ўсё адно ўзвод як на далоні. Здалёк можна было пералічыць усю прыслугу, якая на тры чвэрці складалася з дзяўчат. На бераг, дзе размясціўся капэягу Пятровага дывізіёна, даляталі іх звонкія галасы, смех, а трохі ніжэй ад іх капэ, так, над ракой узвышаліся некранутыя фермы чыгуначнага моста, па ім няспынна грымелі эшалоны. Апынуўшыся на беразе, ён, Пятроў, усяго толькі старшына па званню, камсорг дывізіёна, адразу рэалістычна ацаніў абстаноўку, кажучы ваеннай мовай. Немцы агрызаюцца з паветра ўжо рэдка, але ўсё-такі ж агрызаюцца, і калі яны наляцяць на гэты гарадок, то, безумоўна, галоўная іх мэта – чыгуначны мост. Пятро ведаў, як нелёгка пацэліць у мост. Заўсёды бывае пералёт або недалёт, бомбы лажацца ўправа ці ўлева. Але ён ведаў не адзін выпадак, калі гэтыя дурныя бомбы знаходзілі зусім нечаканую цель. Карацей кажучы, яго ўсхваляваў лёс гэтага дзявочага ўзвода. Камандзір МЗА, пагнаўшыся за найлепшымі вугламі абзору, паставіў сваіх людзей на верную пагібель. Нават калі не будзе прамога пападання, блізкі выбух разбурыць ужо і так пашкоджаны, патрэсканы бык, і людзі апынуцца ў рацэ. Ды проста выбуховая хваля ўзрыў бомбы перад мостам можа змесціць людзей у бурлівы вясновы паток. А колькі з іх умее добра плаваць? Каб на мосце былі адны мужчыны, можа, ён не так бы занепакоіўся. Дзе на вайне няма небяспекі? Але ён цвёрда трымаўся думкі, што не жаночая гэта справа ваяваць. Няшчасце прымусіла. Але ж можна ставіць гэтых салдат у спадніцах у такія мясціны, дзе будзе ў выпадку чаго найменш ахвяр. А тым больш цяпер, калі так блізка канец вайны. Пятро пайшоў да камандзіра свайго дывізіёна капітана Крываротькі. Таварыш капітан, маем мы ўжо сувязь з нашымі суседзямі, з гэтымі, з ПВА. Армейцы, нават зенітчыкі, ставіліся да войск тылавой супрацьпаветранай абароны з некаторай пагардай і іроніяй. Хутка будзем мець, цягнуць сувязісты. Позвоните им, скажите, что батарея на мосте поставлена под першую бомбу. Капитан з окна другого поверха поглядел на злосчастный мост, покрутил головой, усмехнулся в свои запорожские вусы. Але! Некий дурань высунул, як блиху на пуп. Шугане, что корова языком зліжем. І вялікі аматар пагаварыць пра жанчын, любоўныя справы, жартаўнік, камандзір прыжмурыўся, як кот, і чорцікі заскакалі ў яго вачах. Клапоцішся пра дзяўчат, старшына. Хопіць іх на нашага брата. Глядзі, пасля вайны па тры на аднаго будзе. Ось будзем мець клопату, а? Ён зарагатаў, але, мабуць, адчуўшы, што Пятро не мае намеру жартаваць, сур'ёзна паабяцаў: «Ну добра, камсорг, пазваню». Тады Пятро паверыў пазвоніць. Крываротька, інжынер, інтэлігент, быў разумны, чулы камандзір. Пасля няшчасцяў сумніўся, ці званіў. Цяпер, асабліва чамусьці сёння, пасля размовы з Панасам, думаў: «Не, не званіў, напэўна разважыў, на якое ліха яму лезці ў справы суседа з чужой часці, ды яшчэ калі там камандзір вышэйшы па званню. А сам ён, Пятро, хіба праявіў настойлівасць? Мог бы сказаць намесніку па палітчасці, начальніку штаба? Не, паглядзеў, абурыўся, пахваляваўся і хоць не забыўся. Батарэя ўвесь час была перад вачамі, але скарыўся перад суровасцю і непахіснасцю армейскага закону. Ніжэйшы па чыну і званню не мае права ўмешвацца ў загады і распараджэнні старэйшага. Маўчы і выконвай. А калі гэты старэйшы дурань? Трагедыя адбылася дні праз 4, ю 87 наляцелі адвячоркам. Вось такім жа ясным павясноваму прыгожым. Там у Германіі ўжо распускаліся дрэвы, зеляняла трава. Шасцёрка юнкерсаў зайшла з усходу па рацэ. Разам з бомбамі яны кінулі плывучыя міны. Выбухі грымелі доўга пасля таго, як самалёты, рассыпаўшыся ў розныя бакі, уцяклі ці, можа, былі збіты нашымі знішчальнікамі, што тут жа праз хвіліну падняліся ў паветры. Ніхто пасля дакладна не мог устанавіць, ад чаго гэта здарылася. Пацэліла бомба ці міна, ці былі і такія здагадкі. У быку пакінуты нямецкі зарад выбухаў ад дэтанацыі. Але ўсе з каманднага пункта іх дывізіёнаў бачылі, як раптам бык асеў, быццам праваліўся праз рачное дно. І ўся тысячатонная грамадзіна жалезабетоннага пралёта з лёгкасцю драўлянага мастка, рэзка нахіліўшыся, слізнула ў раку. На тым беразе было пуста, ратаваць людзей не было каму. Стаяла нейкая тылавая часць, але паветраная трывога ўсіх загнала ў шчыліны. Праз выбухі бомб і выццёпі кіроўшчыкаў даляцелі поўныя жудасці жаночыя крыкі. Над успененай выбухамі вадой замелькалі галовы, рукі. Сціснутая бетонам рака прапускала вясновы паток з шалёнай хуткасцю. Усіх, хто мог трымацца на паверхні, але не меў сілы перамагчы плынь, адразу вынесла на сярэдзіну. Немногія паспелі схапіцца за парэнчы моста, што тырчалі з вады, падплысці да свайго блізкага берага. Капітан Крываротька нават пры дзяўчатах-сувязістках успамянаў усіх святых і грэшных і ўсіх дурняў. Убачыў Пятра, злосна крыкнуў яму: «Напророчыў, камсорг, душу тваю маць!» Быццам ён, Пятро, быў вінаваты ў тым, што здарылася. І тут жа закамандаваў усім, хто быў на капе, салдатам і афіцэрам: «Хто ўмее плаваць, усе ў ваду! Ратаваць людзей! Бондар, у лодку! Страхаваць і падбіраць! Патоне свой, галаву скручу! Звані суседу! Перадай, што яму пральняй камандаваць, а не палком! Боўдзіла ён!» Чалавек 10 выскачылі на ўзбярэжную, скідаючы на хаду боты гімнастёркі. Ён, Пятро, быў сярод гэтых 10 і нават перагнаў іх усіх. Але ў ваду кінуўся не адразу, бачыў, як паўз іх рака пранесла дзвюх дзяўчат, яны апынуліся чамусьці далёка наперадзе, адна плыла ціха, аддаўшыся, відаць, на волю плынікам, зберагчы сілы, другая няспынна крычала: «Ратуйце!» і махала рукамі. Пятро шыбнуў на выбіты танкамі брук адзін, бо другі гімнастёрку трэба абагнаць і плысці на пярэймы. Следам за ім яшчэ нехта бег, яго спыніў дзявочы голас ззаду: «Кідаемся, камсорг, тоне!» На перапеце ўзбярэжнай стаяла ў адных блакітных рэйтузах і бюстгальтары іх радыстка Леакадія Анечкіна, дзяўчына шумная, няўрымслівая. Камандзіры з ёю мелі немала клопату. «Я гэтую, што дае нырца, а ты бяры тую тихую!» – скамандавала яна і кінулася першая. Паплыла размашыстымі сажэнькамі, лёгка перамагаючы плынь. Было відаць, што дзяўчына гэта вырасла на вадзе. Ён Пятро не ўмеў так плаваць, але кінуўся з не меншай рашучасцю на пярэймы ціхай. Ледзяная вада апекла цела, крыкнуў: «Грабі да мяне, да мяне!» Але яна як бы не чула. Магчыма, што яе глушыла выбухам і не паварушыла нават рукой, каб наблізіцца да свайго выратавальніка. Плынь аднесла яе ў бок, і Пятро выбіўся з сіл, пакуль дагнаў яе, але як толькі падплыў дзяўчына, як кажуць, мёртвай хваткай, учапілася ў яго правую руку, скавала рух і пачала тануць, і яго пацягнула на дно. Пятро сярбануў вады, але выхапіў дзяўчыну на паверхню, яна зіхнула, хапаючы паветра. «Пусці маю руку, пусці руку!» – закрычаў ён у твар. «І плыві спакойна, ты ж умееш плаваць, не бойся, я буду падтрымліваць, я тану, брацік!» Прашаптала яна пасінелымі вуснамі, у вачах яе Пятро не ўбачыў жудасці, якую бачыў не раз за вайну. «Не!» В яе вачах былі смертэльны смутак і стомленасць. Ён зразумеў: чалавек змірыўся са смерцю, гатовы на той свет, а таму страціў волю да змагання і апошнія сілы. Гэта як шок. Бачыў ён такое і ў партызанах. Таму яна не крычала, не прасіла дапамогі, безвольна, трохі ўмеючы плаваць, трымалася на вадзе. Пятра спалохала такая самаасуджанасць. Патоне яна і яго ўтопіць. Прайсці ўсю вайну праз усе агні і воды і так загінуць. Адчуў, што штаны, якія ён не паспеў дурны скінуць, сталі цяжкія, як жалезныя гіры. Анечкіна, пэўна, мела вопыт, што раздзелася амаль да галання. Ўжо нікога больш няма блізка. Дзе Бондар з лодкай? Не, крычаць нельга. І ён пачаў прасіць, маліць: «Сястрычка, родная, славная, мілая моя, ну адну хвілінку, ну патрымайся, адну, зараз падыдзе лодка». Падхапіў дзяўчыну пад пахі і нагой дакрануўся бота. Гэта спалохала яго яшчэ больш. Боты цягнуць яе на дно. Як ён забыўся, што яна ў ботах? Каб скінуць боты, паспрабаваў зрабіць гэта нагой, і зноў яны абое нырнулі, зноў сярбанулі вады. Пятро адчуў, як распухае яго сэрца, запаўняе грудзі, жывот лезе праз горло, б'ецца ў галаве. «Конец!» – закрычаў так, каб пачулі на беразе. «Трымайся! Плыві!» І вылаяў тую, каго толькі што называў сястрычкай роднай, брыдкім словам. Прыгадаў, што чуў ці чытаў недзе: бывае карыста знясіленаму утапельцу прычыніць боль. Праз мокрую гімнастёрку балюча ўкусіў дзяўчыну за плячо, яна войкнула. Гэта ўзбадзёрыла Пятра, ды і яе, здаецца, скаланула, але яшчэ больш яе вярнуў да жыцця блізкі выбух. Каля правага берага ўзарвалася міна, іх абдало пырскамі вады, падкінула на хвалі. Пасля гэтага яна пачала грэбці рукамі, пачала змагацца. Набліжаўся чыгуначны мост. Пятро меў на яго надзею, можа, ўдасца зачапіцца за выступ быка і пратрымацца, пакуль не падыдзе лодка. Але яшчэ раней яны наскочылі на нейкае падводнае жалезе, казалі б пасля, на затоплены катар. Пятро адчуў, што яму раніла вострым ногі, жывот, але ён паспеў схапіцца рукой за нейкі прэнт. Плынь закруціла іх, яшчэ больш абдзірала жывот вострае жалеза, ён крыкнуў выратаванай: «Трымайся за мяне!» Мабыць, адчуўшы ратунак, дзяўчына так абшчапіла яго шыю, што пасля доўга відны былі сінякі ад яе пальцаў. Тут жа да іх падышла гумовая лодка, і яе спусцілі тылавікі. У лодцы Пятру зрабілася блага. Ці то здало сэрца, ці ад таго, што ўбачыў кроў у сябе. Да крыві ён ніяк не мог прывыкнуць. У партызанах аднойчы, калі прыйшлося перавязваць параненых, таксама самлеў. Вярнулася прытомнасць. Ён убачыў над сабой знаёмы твар. Яго перавязвала Тоня Рамашова. Ён адразу пазнаў і адразу адчуў, што не трызніць, і спытаў амаль абыякава: «Ты?» Я здзіўляюся. Во дзе сустрэліся? Это батарэя нашага палка». Пятро не здзівіўся, не ўзрадаваўся, хто камандуе вашым палком. Яна назвала незнаёмае прозвішча. Значыцца, не Купану. Не хацелася пачуць, што так недарэчна выставіў людзей на смерць Купанаў. Колькі загінула, не ведаю. На другі дзень Тоня прыйшла да яго ў шпіталь. Фізічна ён адчуваў сябе здаровым, але была нейкая душэўная дэпрэсія. Не хацелася ні падымацца з ложка, ні есці, ні гаварыць з суседзямі, ні нават думаць. Таму і да яе паставіўся спачатку абыякова. Ты? Яна адчула гэтую абыяковасць і збянтэжылася. Я табе мёду прынесла. Сапраўдны, натуральны, не эрзац. Хлопцы з вулляў выдралі. Колькі загінула? 9. Яна ўздыхнула. Дзяўчаты? 1. Камандзір узвода. Як адчувае сябе тая, што... Ён хацеў сказаць, што я ратаваў, але асекся. Лека Анечкіна выцягнула сваю адразу, а ён, мужчына, не здолеў, ледзь сам не ўтапіўся разам з ёй. Нічога. Ляжыць у нас у санчасці, маўчыць толькі, як анямелая. Спалохалася, перажывае. Маўчыць? Пятро падумаў, што ў яе, мабыць, такі ж душэўны стан, як і ў яго, яму стала блізкая тая дзяўчына, як сястра. Успомніў, як прасіў яе сястрычка, родная, славная. Але дзіўна. Ніяк не мог уявіць яе твар, якая яна, і пакутаваў ад гэтага. У іх была любоў з камандзірам узвода. Яго перад гэтым на парткамісіі разбіралі. Пятро задыхнуўся. Дзіўна неяк хаўкнуў. Рэзка падняўся. Абыякавасць, дэпрэсію змыла хвалі абурэння. Захацелася ўдарыць Тоню за тое, што яна вось так холодна, спакойна, раўнадушна паведамляе пра гэта. У іх была любоў. Але ён трымаўся, зноў упаў на падушку, закрыў рукамі твар і раптам з надзвычайнай выразнасцю ўбачыў мокры твар дзяўчыны са смертэльным смуткам у вачах. У іх была любоў, у іх магло быць жыццё і шчасце. Жыццё і шчасце, што яны пакахалі адно аднаго, у тым убачылі крамолу. А што паставілі іх на верную смерць, ніхто не ўбачыў. Это батарэя майго мужа, твайго земляка і таварыша па вучобе Сцяпана Кідайлы. Што? Што яна кажа? Пятро адняў ад вачэй рукі. Тоня усміхалася, мабыць, задаволеная эфектам ад сваіх слоў. «Степан, твой муж?» Яна ўздыхнула. «Цяпер у яго зноў могуць быць непрыемнасці». «Непрыемнасці?» Прашаптаў Пятро і тут жа сарваўся, закрычаў на ўвесь шпіталь: «Да яго гада! Судзіць трэба! Расстраляць падлюгу! Сам ён, нябось, не стаў на гэты мост, вынес бы туды свой КПМ!» На яго крык павярнуліся ўсе параненыя, прыбегла сестра: «Што ты шуміш?» Абражаная за мужа, Тоня паднялася з табурэткі, сказала, крыва ўсміхаючыся: «А ты стаў страшны. Раней мог толькі ўдарыць, а цяпер хочаш страляць. Бойся сам за сябе». Вот такія былі іх апошнія сустрэчы. Чаму ён не расказаў пра іх Сашы? Расказваў жа, як выратаваў дзяўчыну, нават трохі пахваляўся, во, маўляў, які я герой, а пра Тоню ні слова. Як цяпер прымусіць Сашу паверыць? Са злосцю падумаў пракідалу: «Шыве, служыць, гад, і нічога з такім не здараецца». Загінуў Сеня праз яго, панізілі ў званні, але, відаць, ненадоўга. Такі выкруціцца, пакажа сябе. Часам і бомбу можа вынесці на плячах з пазіцыі. А ўсё адно астаецца падлюгам. Нават жонка яго зразумела нарэшце гэта. Цяпер я часта думаю, кажу яму: «Недарэмна ты даў яму па мордзе, і словы твае ўспамінаю, якія ты сказаў у шпіталі, а тады абразілась, вось як праз год дайшло». Не соладка табе, Антаніна Васильевна. Раз ты ўспомніла пра мяне, пісьмо напісала, пра сваю бяду захацела расказаць. Я разумею цябе і па-чалавечы спачуваю, але чым я магу памагчы? А хто паможа мне? Навошта людзі так заблытваюць свае адносіны?» Невядома, колькі часу Пятро прасядзеў так, каторая гадзіна. Ён не адважваўся чыркнуць запалку, каб глянуць на будильнік, што прыглушана ціка ў кутку на стале за кніжкамі. Ой, баліць галава. Можа выйсці, пастаяць на двары, падыхаць начной прахалодай. Саша, напэўна, заснула. Але раптам ён пачуў, адчуў, што Саша плача. Саша плача. Як разанула гэта па сэрцы, ці не ён некалі кляўся сабе, што праз яго Саша не ўроніць ніводнай слязінкі? Пятро кінуўся да ложка, упаў на калені, правёў рукой па яе валасах, па шчацэ, шчака мокрая, але плакала. Саша адвярнулася, ён прыпаў вуснамі да яе пляча: «Саша, Сашанька дурненька, ну чаму ты? Ну чаму? Ну што здарылася? Ну нельга ж так, я люблю цябе. Люблю, слаўная моя. А ўсё тое глупства, слабасць моя. Вось за гэта карай мяне, што я не паверыў, што ты зразумееш, паверыш. А ты ж разумная, добрая. І ты верыш мне. Скажы, верыш? Ну чаму ж ты маўчыш? Ну закрычы. Ну, удар, выгані прэч, калі лічы, што я нягоднік. Але не маўчы. Ну, нельга ж так, нельга. Я шкадаваў цябе і таму не сказаў, што бачыў яе, гэтую Тоню. Але як бачыў? Ты паслухай, я ўсё раскажу, ўсё». І так, стоячы на каленях, цалуючы жонче на плячо, шыю, задыхаючыся ад хвалявання, ён расказваў яшчэ раз эпізод са ўзводам МЗА з уратаваннем дзяўчыны, але цяпер ужо ўсё да канца. Сустрэчу з Тоняй, кароткія размовы з ёй, усё па шчырасці, так, як толькі што прыгадаў. Саша маўчала, не паварушылася нават. «Ну, чаму ты маўчыш?» Скажы, верыш, што я расказаў праўду? Яна маўчала. Не верыш? І як таму хлапчуку, якога пакаралі не за яго віну, Пятру стала так шкада сябе. Не верыш, значыцца. Заварочалася Лена, паклікала маці, Саша паправіла на малой коўдру: «Спі, моя маленькая, спі». І сказала яму спакойна, быццам нічога і не здарылася: «Разбудзіш дзіця, кладзіся спаць. Табе можна валяцца да 8, а мне рана ўставаць». І зноў ён сніў свой мост. Мост быў амаль што гатовы. Высокі, доўгі. Не хапала аднаго пралёта ад таго высокага дняпроўскага берага. Велізарны плывучы кран нёс гатовую ферму, аснову апошняга пралёта. Ён, Пятро, стаяў на быку так высока, што кружылася галава, калі глянуць уніз, дзе бурліла, пенілася рака. Ён махаў рукамі, паказваючы кранаўшчыку, як найлепш падвесці і пакласці ферму, а кранаўшчык па нас грамыка, ён скаліць зубы, яны здалёк блішчаць на яго цыганскім твары, чаму смяецца. Не верыць, што ён, Пятро, ўсё-такі дабудуе свой мост? Ды вось па нас нешта закрычаў, паказвае рукою гору, Пятро падняў галаву і ўбачыў, што ферма павольна апускаецца на яго, але не спалохаўся. Спалохала іншае: гэты вар'ят грамыка узлез на доўгую стралу крана, бяжыць па ёй над безданню, навошта? Хоча ратаваць яго, Пятра, але ж яму нічого не пагражае. Сарвецца, вось-вось сарвецца. У Пятра замерла сэрца. Па нас сарваўся. Плёснуўся ў ваду так, што пырскі даляцелі да Пятра. Вунь жа якая вышыня. Трэба ратаваць. Але ніяк нельга сцягнуць з нагі цесны бот. Пятро кідаецца ў ботах, ды ў вадзе замест грамыкі Тоня. Яна крычала гучна і весела: «Ратуйце!» А калі Пятро падплыў, сказала: «Это твой земляк і сябра Сцяпан кідала, спіхнуў мяне». Пятро ўзлаваўся: «Шалёны сабака яму сябра твайму Сцяпану! Яшчэ не адплаціў яму за сеню Пясоцкага. Ратуй мяне, я стану тваёй жонкай. Што ты вярзеш? У мяне ёсць жонка». Нейкі правал і замест Тоні Саша. Яна моцна абшчапіла яго за шыю, а вада з шалёнай хуткасцю, круцячы, віруючы, несла іх на мост. «Петя, я тону!» Са смертельным смуткам у вачах шаптала Саша пасінелымі вуснамі. І тады яму стала жудасна, ён закрычаў, просячы дапамогі. Нарэшце схапіўся адной рукой за цагліну быка, другой трымаў Сашу, а вада напірала, ён крычаў, маліў: «Трымайся, Сашок, трымайся, слаўная моя!» Вада крутіла, і ён біўся галавой аб цэглу і ўсё прасіў жонку пратрымацца яшчэ хоць хвілінку. «Петя, Петя, што з табой? Прачніся!» Не адразу зразумеў, што гэта Саша будзіць яго трасе за плечы. «О, Боже! Ну што табе снілася?» Спалохаў. «Думала, галаву апеч разаб'еш». Ён спаў на вузкім ліжаку. Прыйшоўшы нарэшце да памяці, уцяміўшы, што ўвесь кашмар з ракой сон, А Саша, вось яна, жывая ў белай сародцы, стаіць у ранішнім паўзмроку перад ім. Пятро імкліва абняў жонку, прыцягнуў да сябе, але яна, пацалаваўшы яго ў лоб, вызвалілася з абдымкаў: спі яшчэ рана і не сні дурных сноў.